أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثوبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. مكالمة وخبر تري لموسى عليه السلام وفرعون منسك شروعي فرعون یو دو شوبې وکړې او دوی اعتراض وکړو او موسی علی السلام دغه جواب وکړ. موسی علی السلام اغله دعوت ورکړه رب العالمین طرف ته چې پر رب العالمین ایمان راوړه. نو فرعون د تلبیس لپاره یو خبره کوي اعتراض کوي چې دا رب العالمین څه ته وایي. قال فرعون وی فرعون وما رب العالمین او صدی رب د عالمین رب د مخلوقات صدی دا پکلا سیوی او دی ما تا ما شارحو یزل گی سوال کی رازی او دی دوی تشریح د مضاف و مضاف اللہ چی موسیٰ علیہ السلام و تا دا عالمین تشریح کی چی خواہ خرب خود تو پیجنے مڑا خوزان نینا انگارا کڑے دے خوراں چی عالمین دا تو خیم چی عالمین ستا ہوئی چی پاغیم پوشکا نا چی رب د عالمین دے نسمانا قال رب السماوات والارض او یو د موسی علیه السلام رب د اسمانونو د زمکه دی و ما بینهما و غشر دی پمینت کی دین کنتم موقنین که یقین که انکی رب العالمین رب د اسمانونو رب د زمکه د زمکه اسمانونو ترمن چې سدی دا غیر رب دی. نو قال فرعون وی لمن حوله اغه چاته چې غیر چا پیر دا غنو الا تستمعون تاسو غوږ نک دی مطلب یې څه دته وګورلا دا دی لاس وی ویل وګو ته کې دي دغه مقصد هغه پچمو دی کنه ام سره موسی علی السلام بیان نه ورلې. قال موسی علی السلام تو ربکم استاسم رب و رب ابائکم الاولین او استاسو د مشرانو په خوانو رب دې تاسو سور مشران چې بل تیر شوی دي دا غټول رب غلې استاسو رب غلې. نو قال فرعون وی وی دا سړی خو یاره لیونی دی خپله خبره اړو پرېدي نه ان رسولکم الذی یقینا رسول تاسو هغه ارسل الیکم چرا لګل شوی دی تاسو تا د په ګمان کې ولې خدا نه مله لګا دغه مقصد دی دا چې ځان ته رسول وی دی وی چې تاسو تر لګل شیم دا یادو کین دا خدا یقین نو چې غیر رسول منه خو او ایمان تر اغله ان رسولکم الذی ارسل الیکم فی زعمه لمجنون دا رسول تاسو هغه چې تاسو تر لګل شوی دی دا د ګمان دی د زعم دی چې کنه تاسو تر لګل شوی ما رسول دا خو لیوانه ریوی ګډی وډی وی انګا بنګا وی لمجنون موسی علی السلام بیا خپل خبره نه پریږي قال موسی علی السلام وتو رب المشرق والمغرب رب د مشرق او د مغرب دی او ما بینهما وغشر دی پمینس کیری ان کنتم تاقلون که اتا سچ پویګے بیان د چا د وجه مبندوا کوم موضوع چې شروع دا کوم خبره شروع دا نو کی دی شی او تن داسی چې هغه شیطانت کوي او غستانه ګډوډی نو مینس کی به خبره کوي غستانه چې خپل خبره نه خطا کیږي موسی علیہ الصلات والسلام سمر جلال والا پیغمبر دی لیکن سره دا غینا اغا داغه خبره ته التفات نه کوي چې دیسه وي خپل خبره پوره کوي ډیره پاره چې دا خلک پوښي او عالمین او پیژني کنه چې دا عالمین رب دې مانه د اسمانونو رب دې د ځمکې رب دې د دې مېس کې چې سدي دا غیر رب دې ستاسو رب دې ستاسو د مشرانو رب دې د مشرق رب دې د مغرب رب دې د دې مېس کې چې سدي دا غیر رب دې نو قال فرعون وی سړي قران ته خو ختم کو پوره سر تور صف مې کې پرې نه خو دو نو ز دباو کوي ها قال فرعون وی لئن اتخذت الها غیری کتا جوړ کو اختیار من زمانه سیوا لا جعلنك من المسجونین نو خامخا ضرور او بغرزوم تا د قیدیان نه سجن او جیل ته بده واچوم قیدی بده کوم الہ په معنا د اختیار من دی په مقام کې او مقصد دا چې اختیار من خو زیمه او واک په زما چلیږي او بل ځای دی فرعون تقریر هم کړی دی خپل قوم ته وغیلې مورال وچتو الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی دې مصر ټوله بادشاهي زمانه ده اختیار زمانه ده او دا ټول نهرونه مهرونه چې چلیږي ستاسو د اوبو انتظام څومره دی د جیدادونو دا زما اختیار کې نه دی نو موسی علیه السلام ته وی که زمانه سیوا ده بل اختیار منو ګرځاو نو تا به جیل ته واچوم لا جعلنک من المسجونین نو قال موسی علیہ السلام ورته وی اولو جئتک بشیء مبین اگر کزه پیش کم تا ته دلیل ښکارا واضح دلیل ته پیش کم بیا بم داوې شیء مبین سره ابن کثیر ببرهان قاطع واضح واضح دلیل پیش کم په خپل پیغمبره او په خپل رسالت نو قال فرعون ورته وی فات به ز میدان ته کا پیش کا ان کنت من الصادقین کہی ته درشتینو نا فالقا عصاه وغرزول موسی علیہ السلام امساق پلا فاذا هي صوبان مبين ناغه غیچ دها وخکارا صوبان وی غټ خمار دا وی خمار ته جوړ شو ونزایده راویس تخپل لاس د ترخنا فاذا هي بيضاء للناظرين ناغه غت تک سپینو د پاره د کتونکو ترخ لاس داسې کو چې به داسې کله د نور پشان شغلې به ختی قال کله چې دا معجزه او د ښکارا کړې یو د عصا او بل د ید بیضا نو قال فرعون وی للملائ حوله هغه غټایټو ته چې داغه نه غیر چا پیرو مټ خلق ته چا پیر نه ستي وزیران دي مشیران دي اسمبلی والا کسان دي ان هاذا لساحر علی چې یقینا دا خو جادوګر دی پوا ډیر پوا جادوګر دی علیم دی علیم یریدو غواړی ان یخرجکم من ارضکم بسحر چوبا کی تاسو د ملک تاسو نه خپل جادو دا خیال دی چې تاسو د وزارتونو نه او د غټو غټو عہدونو او د جیدادونو نه محرومه کی او غټو خلکو ته جدا په ذهن کې کینې کنه نه غیبه چې راځي چې دا موسی علی السلام په چل وزن کې بادشاہی حاصلې چې زما بادشاہی ختم شي تاسو وزارت په پاتې شي نو تاسو وزارت بنی د جیدادونو نه بلا سوینځه د بنگلو نه بلا سوینځه د دې عیش او نشاط نه چې کم تاسو سره دی کنه دا بار څه ختم شي نو فماذا تعملون تاسو څه خیال لري تر چا لاک دی تاسو یې رائے ده تاسو خپل رائے پیش کړئ کنه خو بیا هم رائے دغې نه غواړي ښه فماذا تعملون اصل کې حافظ ابن کثیر وی وی اراد ان یذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا فیکسر اعوانه وانصاره واتباعه ویغلبكم على دولتكم فیاخذ البلاد منكم فاشروا علی فیه ماذا اصنعوا به. د دې موسی علی السلام وی دا اراده د فرعون وته وی چې د خلکو لونه ځان سره کی د دې په وجه باندې د دې چې سخکار کوي ملګری به ډیر شي او کسان به ډیر شي تابعدار به ډیر شي پتا سو به غالب شي تاسو نه به حکومت والی د علاقې بدن والی اوس ما ته مشوره راکې چې زه څوکم د سره ما ځاس نه وبې. حجاج چې کله د خوارجو سره جنگو هغه ډیر زیات حروف دي تاریخ چې کله ګوري پاغه کې د خوارج چوتوي نو ډیر ست خلق دي ډیر ست انتهایی خدا چې په دین انتهایی پابندو یو نور چې بچا قضا کې به کافر دی وژنه دورستو دي او غید حجاج سره جنگ کله دی حجاج ډیر جابر سره او چې دا عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه سره جنگ یې دا و میاشتې تقریبا شپږ میاشتې او دا غین علاوه نور زینو کې خو لیکن اغید نه وار پر خطا کړو خوارجو او پاغه زمانہ کې مشهور شبیب به وته شبیب خارجی دا اصل کې د قطری ابن فجاع ملګرو شغیب او تعمیر المؤمنین وي او هم ډیر زیات نیک ور ظاهر کې ډیر دیندار او تقوا دار او لوی خطر دا وا چې هر مسلمان ته کافر وي مسلمان مور نه کې کافر دی روزه نه شي کافر دی دا فتوی ویل غولي خارې ډیر سخو په خپل معاملې کې ناغي د سره جنگیدل ډیر جنگونه وکړو شبیب خو بیا جدا شو د قطری نه ځان خپل ګروپ یو خو خځه او غزاله ناغم ډیر زیاته باتور وا اوب هم جنگیدا اتر دی چې یوځه کې کوفه مخالف لخه کوفه ته قبضه کړه او غي نظر او منخ تکړی و چې کوفه مون قبضه کړه د کوفی په جمعات کې بدره کاته کو او جسن کوفه قبضه شو نو خاون به اونور کسان و سره ودا دیوالو هي چې دیوالي وو پای کې هغه ورونه بند کړیو کنه او دروازه څنګه کولاو شو نو دن نه نوتا او دس کې وګوره او د دوه رکعاتو نیت یو ترلو یو کې سورې بقره وې بلکې سورې عمران وې قرآن حافظم وو او ډیر کلا کا سزا نور څه دغه پکې نو سیوا د دین ها چې ډیر ستغه ډیر ناکاره چې مسلمان ته کافر وي کنه او چقی او دلی او دغه مرګ جایز غني د دې وجنه یو شاعر دو بیا وروستو چته د باوکړې و یا جیل تا چولا ته تختې دو ناغه او پسې شیرونه ویلو حجاج پسې چې اسدنا علی او فی الحروب نعمه فتخاء تنفر من سفیر السافر الله کرر تعالی غزالت فی الوغا بل کان قلبک فی جناح طائر مفسرین وروړي به ځای وغیرہ په زمو مقابله کې خاص زمری اسدنا علی خو په جګړو کې شو تر مرغې فتحا هر وخت لري وزر راځي کړی او چې څوک شپېلې وي نو راځي دته چې دوه مړانه نو په غزاله باندې حمله کړي وکنه الله کرر تعالی غزاله فی الوغا بل کان قلبک فی جناح طائر هغه وخت خو تعالی کده مارغه په شان ته وزر کولو کړی الوتی تختې دی وی میدان ته ټول خوشی کړ هغه ډېر ست خلق مطلب زمادار او حجاج پس غاخونه بوده چې شلخه پر خدای نه یو خو ځونی ولا په خوارجو کې اوره استاد اسی ډېر سبیح او خیسته جی نه و چودری دنو هغه سره ډیر جرمونه کړو کسانه موجلیو او ډیر سخت خلاف و د حجاج نو حجاج هغه خپل کسانو ته چې کوم غیر چاپیر سره ناشتو کنه وی دې سره څوکم دې جنې سره چې ایو سره کرشه کا نه جنې او خاندل وی خاندل غړي ورو خاندل نو حجاج ته ولي خاندې وی بس مې خاندل نو تا دې سره کړ وینه ما ته و چې ولي خاندل وی زکه مې خاندل چې ستا دا ملګری د فرعون د ملګرو د پاسه دي هغه څنګه وی د فرعون ملګرو چې کله فرعون تینا مشوره واغسته چې ما ذات امرون تاسو سو مشوره راکوي نو قالو هغې ورته وې هر چې هو اخاهو مهلت ورکدل او د ضرور لا مهلت ولا ورکه چې تر دوه میاشتو پورې خپل کرکټر سم کې ګورې کني بیا به برابر کم یل تکوم یا موجنم نو فرعون چې کله د خپلو کسانو نه مشوره واغسته چې موسی علیه السلام هارون علیه السلام سره څوک نه غیوه ته وی چې مهلت ولا ورکا او دې تا ته وی چې وی وجنه وی دې تا ته وی چې وی وجنه د دې نه دا پته ولګې چې ستا ملګری د فرعون د پاسې نه تم د فرعون نه کم نه تر هغه د پاسې دومره ترګه خزو هغه یې را وی داسې خلک ما وی دا پرې دې نه ریږي هغه ډېر نر سره و اوسې حجاج یې پرې دې مې وجنه دې دا خبرې د نر تو دې داسې نه راخذې چې پیدا کیږي ولرې دا وګوره هغه وی ارجه او اخاه د کیو معنا دا و تاسو ته مخې ما د دې تشریح کړو او تیر شوی دی مسله عراف کې تیر شوی ده تو اها کې تیر شوی ده تاسو ته چې دې یو معنا دا ده چې ارجه ارجه او اخاه مهلت ورک دل او د ضرور لام څه زمانه ولا مهلت ورک چې دوه میاشتو پورې ځان سم کې دا مسلې مکوې اګه سم نشو نو بیا ور سره ګورم او نورې معنی پکیم وي چې دا د ارجه نه دی اصل کې ارجه دلا مهلت دلا تم ورکا لالچ ولا ورکا د ضرور لا چې دور دور پیسې به درکم مړ په مسلو سره پیسې ولا ورکا چل ود خیفا دا ډېر په خوانه چللې ادا انګريز وملان نکړو چې کله په دې دو کال رااله کنه نو پوښ دا مولان په زمون خلاف شو او قران کریم خو ټول ډک دی ردینه چې کوم ځای کې کافر تاسو سره نیغ نیغ کیږي او تاسو ته نقصان درسي نو دلاوي ته جهاد جذبه را پورته کړي نو مولانه په لاس کې واغسته کلمبه غیره شوړې ورکړې دله پیسې مقرر کړل دله مقرر کړل دله زه په دې کسان واغسته او چې کوم کسان د انګريز خلاف او غیله کېدل عوامو ته مسله کول چې بای دا خو غاصبان دي ملکي قبضه کړلې زمون ایمان او زمون د دین دا کوان دي ځان کې جذبه راولیو د قران بیانونه کول هغه په وهابي مشهور کړو د خلکو د نفرت پیدا کړو چې دا وهابيان دي په وهابي باندې مشهور کړو دا د انګريزي او طریقه واخا دا انګريز سور طریقې چې دی وګوره د فرعون نه زده کړې دي ښا دې تاریخ قتل له فرعون مصر او به دام قتل چې دی ته وړه د ایان د حق راغلیو او دې داغي نه ځان بچکو را بچکو کومې طریقې کړې ناغه طریقې خپل کړې دي خو به فرعونو کې دا فرعون چې وو مصعب ابن ریان دا ډېر خطرناک وو دې چالاک ډېر زیات دی د دې وجنه د ملک یو داسې طریقه باندې تقسیم کړو چې جاله اهل حاشیه تاسو ته ورشي وی دي یو ډله اوسه د کړي وا بلې لاندې کړي وا دې له ویم شوړا ور کولا خو بل لبي بالا به جنگول دغه تماشا کولا دا غي به ضرورت راغنه زه به یې من کړم دا دوه کله کونتا و داسي نو دا ځان نه لاندې ساتل ښه او دا د انګريز قانون چې ډیوایډ اند رول خلک تقسیم کا او غي یو بل خلاف کا پدې کې دنه بلا خانه دانونو دغه جو کو یو بل سره چې دا په کې لاس دي دا لاندې نه سبواله دي ادا د دې یو بل سره نفرتي او ټول بتا ته محتاج ته په دغه حکومت مې هم د نن زده کړیو د فرعون نه نو د فرعون هغه کسان وي ارجه مهلت ولا ورکا دا چې ارجه شي هي سره او د ضرور لا او باز فی المدائن حاشرین اولی گا پخارونو کی راجم کون کی یا اتو کا بکل سحارن علیم راب اولی تا تا ہر دیر جادوگر پویا لوی جادوگر و پویا برا اولی تالا بیا بو سر مناظرو کنو پڑ دے کو پڑے کنو بیالا ملکا مکی مو ملکا و کنینو بدنانے گی داول نے پڑکا دے ملکا یا اتو کا بکل سحارن دے اولی ہوئے زکا چېږي ته پته و چې هغه کوم معجزه پېښ کړې ده نه هغه هم ډېره سرګنده معجزه ده صعبانې مبینې ورته ووي او بل فرعون هم وي ساحر علیم ډېر پوه دی نو د پوهې له خو پوهه مقابلې ته راوستل په کار دي که نه نو ډېر پوهه جادوګر به وګورو د ده به مخامخ ودرو نو چې په خلکو کوم اثر د ده لږ ډېر شوی دی که نه هغه به ختم شي نو فجمع السحرا قرآن کریم دلته اجمال کوي مخکې تفسیر تېر شوی دی فجمع السحرة راجم کرشول جادوگر لمیقات یوم معلوم وخ مقرر دروازه معلومه تا او روز معلومه مخه تیر شی وکنه موعدکم یوم الزینه چې هغه د دې د جشن روز وا د دې اختر بو باغې او په هغه روز دخل کو کارون نه چوټي نو کوم لازمات پېښې یو کوم خلک دې په دغه روز د کارون نه ځان وزګار کړی ټول به موجودي نا هغه روز تر ایوزې شو او وقیل للناس اویل شو خلقو تا مانا اعلانو شو خلقو تا حال انتم مجتمعون آیا یہ تاسو جمع کیدون کی مانا جمع شے جمع شے یہ تو ہی استفحان طلبی مانا خلقو تا زیب از اعلانو نوشو چی رازے مناظرے لا مناظرہ شروع دا اور دیر اہم مناظرہ لا تاسو طول را جمع شے اعلانو نوشو او مقصد اسو چلالنا نتبع السحران دې د پاره چې تابعداري به وګو د جادوګرو ان کانو هم الغالبین که شو غي بریالي او دې ونه وي چې موسی عليه السلام بریالي شنو دغه خبره به ومنو هغه ونه وي که زمون کسان وګټل کنه نو بیا به هغه اته واشو کنه چې ټول دنیا به وګونی دا ناری به وګو کنه زنده باد چې به وګو لعل لنا نتبع السحرا نفلم ما جاء السحرا مناظره شروع شو کله چې راغلل جادوګر قالوا لفرعون ناغي وي فرعون تا چې مونږ خو دې ډېر دلري نه راوستیو نو ان لنا لاجرن آیا وی به زمونږ د پاره څه بدلا څه اجرت څه پیسې ان کنا نحن الغالبین که شو مونږ زورور مونږ باندې مناظره کې که څه براکه مناظره خو دلکو واخو دنیا والا خلق دې دنیا پرس بیا موږ له سره کې کنه کنا سره غيو مونږ غواره څه مناظره نه کوو دا دې زمانه غا مقررین مولانی کنا چې خلک بوزینو خامخا غی ته بوې صبره کاوه کنا نه یو او استاجی څه پیسې بدلم درکو دې غاړې بلې غاړې کرایې مو بیا ته اکثر خفوم شي انت بخای مولا غا دراوسته اوس میرا ولیا کسان ناغه بیا پدی خپلان دې ولې پیسې کمې ورتلې زمالي 100 روپے کې تاسو مال شپږ سو راکې پیسې ولا کمې ورتلې یو ګرزې دې د بارا پونکي او د خو خو کیو خو خو غواز وتا کسی میسي کې الله کتاب وغې نه بیانې کدا خوک تر سره دا الله کتاب ویل یا دا محمد رسول الله سنت وی کنه نه نه کسی دی غپړ کا درې پړ کا خلکو دغه یغي بیا پکې نار شریفو می پرې مل کې پکې غانې مو وی شروع چې کین د ټاپونو کی ته زما پلان کې پتا دا خطا نه دا وی دا دې زنه شروع کړه او به دتا کب بل چا دروانه دې زنه شو دا بسم الله واخا اخ اور پته بیا نور سه وی دای هو طریقه دا کنه قران سره زہی د زی حدیث اخو دا غیب دي شي ناغی خام خالده پتم ایجی مونگ لبس راقی این لنا لعجرن ان کننا نحن الغالبی اغواتوی ولینا قال نعم اغواتوی او اینکم اذل من المقربین او یقینا تاسو بات اغوا خام خاد نزدی مرتبو والن مقربین بای خواه خصوصی تالی سٹو نوی تاسو اخده بدل در کم او دا بدر کم کنا بادشاہ دیو بیادا سی بادشاہ دیو چی شخصی بادشاہی دیو کنا انكم ازل من المقربين مناظره شروع شو نو قال لهم موسى ويدي ته موسى عليه السلام القوا ما انتم ملقون وغرزوي هغه چې تاسو غرزون کی داغه ورته کې اجمال له اصل کې سوره طه کې تاسو ته تیرشي دي 15 پېد کې چړمبه خبره جادوګرو کړي وا چې قالوا يا موسى اما انتم تلقي واما ان نكون اول من القى يا خپل شي ته پیش کا ایا بمونګړم به پیش کو لومې خبر اږي کړي دا یو خدای موسی عليه السلام ادب کړي دي باز ریواج او کړي دي تاسو ته مخکې تیرشي مې دي موسی عليه السلام ولیدو یو بل دلا څو کتل نامشره ته وردا سړی خو جادوګر نه دی دا خو جادوګر نه پدې کې موسی عليه السلام ویږي ته لومې نصيحت وکړه خبره وته وکړه چې ګورځو د رب العالمین پیغمبر او ځکه کوم مسله بیانوم په دې کې د دنیا او د آخرت دواړو ته دي تاسو او دا نه جادو دی نه ټوټکی دی نه شعبدي دی ناغي کورنۍ کې یو بل سره جرګه وکړه ناغه مشر څه کسان په کې پار دی کې داسې کسان عنابت والا خلک یې نه کا هغې وی یو کار کوي که چېرته دا سړی په موږ زورور شه په دې میدان کې که پیغمبر خو موږ یې دنه شو ګټلې نو بیا په ایمان لوړو هغې بس په دې سلام نو دا هغه میدان دی چې دي داغه چا بعضې پکې وګ دی واقعي لیکلي ویل نو صدق و علامه کوځو چې موسی عليه السلام خړې جامې چولې وي ویږي اولې د چې ویلې دنو اوس مناظره په سبا کېږي او ملمانه کله مخ کې راشي راځي مشي کنه دواړه طرفین نو دی ولګې د دیم خړې جامې واښولې وي په چون کې داغه سره مشابهت وکړو کنه په جامو کې پیغمبر سره نو الله او ته ایمان نصیب کړو اولې د نیک سړي سره چې کله مشابهت اختیار شي خصوصا پیغمبر چې هغه ماډلې د قوم د پاره نو ظاهر ده چې الله پاک نور الاله کله وي یسمو وایو چې ظاهر برابر کیو سړی سره څنګه کې دي شي الله نور باطن هم برابر کی دا داغه غاثری کنه چې ماډل الله را وست دي مونته او په یوتن چې ته مینه ستا خوخي ستا ایدیلی نو ظاهر ده چې داغه ار ادا بتا ته خوغه کاری داغه د جامع ادا داغه د بدن ادا ته ګورې نه په دنیا کې داخله چې کله پچا باندې مېنی کپرس لرانو کې پچا مېنی کپ پلیرانو کې پچا مېنی یو دغه تن باندې نو داغه پشان دی لبو لهچاو داغه انداز او داغه شان ته جامه ګوري ځان لا داغه پشان واسکټ ګوري داغه پشان دی هغه ټول سټایل داغه اختیار کړی ګن نو دې دا څو کړو الله او دې ایمان نشي موسی علی السلام ته وینا تاسو مخ کې ورځوي او دغه شان سورې عراف کې تاسو د ریشو یو سر پینځلس کې چړمبه خبر دی کړي دا قالو یا موسی اما ان تلقي و اما ان نكون نحن الملقين نو موسی علیہ السلام ته القوا ما انتم ملقون ورځوي مخ کې تاسو خپل شی پیش کړئ نو فالقوا حبالهم و عصيهم وغرزولی اغي رسی خپلې او لاټه خپلې حبال د حبل جمع دا پړې دوی رسی دا او عیسوی دا عصا جمع دا او عصا لختی تاوی دنده تا و لورتا کونده تا و عیسی یا هم وقالو او دی طولوی بی عزت فرعون قسم دی زمون پا عزت دا فرعون انا لنحن الغالبون چی یقینن من خام خایوب غالب قسم او خورخا ولی فرعون دا غیر معتمدله شخصیت تی زمون دی دا فرعون پا عزت قسم چی مون بگردو دا یو بل تعبیر حافظ ابن کثیر ذکر کړو ہے ھذا کما یقول الجهل من العوام اذا قالوا شن ھذا بالصواب فلان دا ویل کدا بعد جاهلان چې سکارو کی کرن وی دار پلان کی پوروخ شو وی دی وی چې به عزت فرعون دا چې مونږ کما ګټو کو یا کما ترلو وو یا چې کم کوشش مونږ وکړو دې سړی د کمزوري کولو د پاره کنه نو به عزت فرعون دا د فرعون پوروخ شي عزت فرعون انا لنحن الغالبون یقینا مونږ وی زورو نفالقا موسا عصواهم دی چی کل آغاو غرزولی نو حقیقت دادی چی لوی سحرو سور عراف کے توسط تیرشیوی دیو سلش پارس کے فلما القاو سحرو اعیون الناس وسترحبوهم وجاؤو بسحر عظیم کل چی دی لاتے او پڑیو غرزول نو دا خلقو پستر گئی جادو کو نظر بندی وخا او غیبانی لوی یرا پری باسل وسترحبوهم ولی میدان کے طول ماران و چمچماران گردی دلنو او جاءوا بسحر عظیم او لوی جادو یې پیش کړ سورۃ طه دوشپښ پیته کې تیر شوی دی چې فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى دا غي غرسه او لاټه د موسی علی السلام خیال ته عمر اتل دا غي د جادو د وجه شیدا منډي وی تر دې چې موسی علی السلام باندې هم ظاهری اسباب د لاندې یرا راغلی د سپه مخه تراغلی لیونی دی مار مخه ترو د دشمن مخه تناسته تو پاک او تماشا مخی تشو نو طبعی را خوشتا کنا پار چا را دی نو فاوجس فی نفسی خیفتا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام لکیم یرا را لکھا او دا دینا دا پتا لگی چی دا غی نظر بندی کڑی دا او دل پتا دی دا لگی انتا ماویلیو چی پا پیغمبر باندیم جادو اثر کری موسیٰ علیہ السلام ما نکڑی دی یخیلو الیه من سحرهم خودم رضا چی پا قوت خیالی ولا اثر کری دی نبی علیہ السلام ما نکڑی کم جادو شیو کنا مدینہ منورہ کی نو پا دا غم پا قوت خیالی اثر شیو يخيل اليه انه صنع شيئا وما صنع بخاري کی روایت راځي خیال ته رات لچ دا کار مې کړل او کړل بینو وی به لامبلې مې دي لامبلې بینو د دنیا په کارونو کې ښا دین الله ډېر له حفاظت کړل هغه اثر نو پرې ودی نو قوت خیالی باندې اثر دی چې کله موسی علیه الصلاه والسلام پزړه کې د غیر را لکنه او چاوي دا غیر ردی وجراله دا پروا نه وا او ته پته و چې دا جادو دی صحیح دی نشته خدای را رااله چې خلکو دا دومره لوی جادو ولیدو او کی دې شر دینه متاثر شین ټول به کافر شي او زه خو موجوده پیش کوم نه خو الله اختیار کړی نه اختیار کینه دا کی دې شي مار دې جوړ شي کی دې شي جوړ نشي دا یره دا نقل نالا تخف الله و مون ورته وی وحی رااله چې مې یری گه انک انت الاعلى او چت وته او الق ما فی یمینک تلقب ما صنعوا دا تاخیل اس کی چې سری دا او غرزوا دې چې جوړ دې غټول برون غاړي اوس په تا تش په تکالت ویلو ندلتم فرمائی فال کا موسی عصاه نو ورذول موسی علیہ السلام ہم صاف پلا فاذا هی تلقف نا صاغی تیر کل ما یفقون اغه جدید زانه جوکړو داغه خامار جوړ شو جو غټول روان وخت تیر کړو موسی علیہ السلام او دلاس کو بیا هم ساوا نو مارانو د اغه پلو مړو د لاټوړو پته نه لګی چې دا نه دا خو پیغمبر دی هر پیر الله ختم کړو دیکھیو بل خبر وای امام شهرانی علی واقید کی لیکلی وا چې څنګه موسی علیہ السلام همسا میدان تکله معجزه وا نو جادو اثر یو دم ختم شو چې ختم شنه په میدان کې صرف پړی مړی پراتو لاټه نه راغوځو نه ریدل کنه لړکی پراتی دی پړی پراتی دی دواړه تو جهاد ولدا والله عالم چې دلته هم دا ویلو چې موسی علیہ السلام دا وګرځوله په ظاهیه تلقف ما یفقون نو اثر ولا ختم کدام قرومبه معنا واضح هوا تکو زکا لقف وی اصل کې شین وړه کولتا فیزا هی تلقفو ناغا اغیر اون غختل ران وړه کلل مایا فکون اغا چدی دزان جو کلیو فاول قی السحارت و ساجدین نو غرزولی شو جادو گرزی جده کون کی او غرزولی شو ده مجبول سی غیر وړه ولی تابوی چاولا ٹیلا ورکا ولی لکه انابت شتا کنا او پا کم سری که چی انابتی کنا نو باغوانی یرم غالبی جی کلا پوهی جی مانا فرمانی کلی دا نو پدې په هیڅ پیغمبر دې مونږه مقابله کوله نو سم دستی کټه پرې ودل پس چې الله تعالی اقالو طول ہوئے آمنا برب العالمین ایمان راول دے من پرب دا مخلوقات رب موسیٰ و حارون چھ رب دا موسیٰ علیہ السلام و دا حارون علیہ السلام دے او یا کسان دی دا نینوانا دا یوزین بلزین را غوختی شوی غٹ غٹ جادو گردی او طول سمدستی دا موسیٰ علیہ السلام پلاس ایمان روڑو سجدے و لگولا فیراؤن بانی یر رالا چھ دی رالو او دی کلا مناظر مناظرہ کی و حق پرستے او قبل وته خبره پیش کړو د عمر له ټول خلک دی عملی کړه خدا ډیر کم دی دا ډیر کم دی په مناظره داسې مناظرو کې دا صرف یو ځای کې منګولي دل یو ځای کې دی تیرا میدان کې ډیر وخت کیږي سن 1990 او غالبا په کې مناظره وا مناظره کې خپل ما دوش به مونږ کړی ولته په میدان کې نور مولانو مو هغه مخالفینو طرف نه یو مولوی صاحب او هغه راغی او پاغه وخت کې نذیر موري صاحب پجوندی الله دې عمر کې برکت واچي د میچنې څخه ډېر خوش مونږ یو بل لګلې دي امو سره مدرسه کې صدر مدرس ولته ناغه یو ته خبرې وکاو سره او خو سپینګری او مشرو تاسو لري چې نو دې زما نلګ مشرو بس تاسې ګره کې لګ لګ سپین لګېدلې او زه خو لک شرم خبرې مبرې چې شروع شنو کتابونه خټول مونږ مخې ته یې خو ما وته مې زمونږه دا منشور دی دا خبره کو دا خبره کو دا ټول خبرې مو ته خیر پته وږي وږي خو ما ته دا ټولې خبرې منم دا چې سو سیوار دې دوه خبرونه او په دې کې زمالګه شوبه ده نه دا بر لزایل کې یو رسو ما مو ته خبرو کړم چې مړی اوري کنه ځکه چې پلان کې لیکلې دي ډینګلی کې ډینګلی کې لري او بل خبره وکړه چې د وسیله بار کې زم ما لښک نو ټولې مسلې منم چې رسونتونه پس پجه مدوا فرضونه پس پجه مدوا غانه یاده نور سيزونه سمره بدعات چي دا بالکل بدعات دي او دا سنت کې نه هغه شریف چې ته په دې امارات کې بچته مدرسې نو پای کې دوه کال طالبګيري کړې والته پاتې شو سعودي کې عربه باندې ډېر خپوی د مولا دا په اخر خبره مبره مو سره وکړه چې وکړه نو په اخر کې بالکل بس زما شرحه ساده راشو او خبره بالکل کولاو شو مخه تغییر ته په هغه وخت کې خو کنه مشران ناسو ځکه ته په یوتن باندې ناغه یې هغه تبلیغ کې وخت لګولې او غریب سرور میاشته او بیا دا غین رستو دا هغه کده لګه خشي و نه خلک ټول خلاف شو دا او ابي دي سوابي دي ناغه په لګول ډېر سخت وختو ناغه مشران ټول ناسو کته او لوی میدان داسې جوړ دیو وسمم داسې شي نړی یخنی دا نه ګرمي ده خو او لګ یخو څنګه غرونه داسې شي بالکل افغانستان دی غرونه سره لګیدلې نو هغه خبره خو صحیح کړه ولې انعاباتو پکې وی بالکل زمونه مو تر دې پوري چې مونږ ته وی تاسو راشه بیان وکي بیا مولوی صاحب مشر چون کې سپینګری جمعات کې هغه بیان وکړه هغه په جمعات کې او خلک ټول په دغه شو چې بس خبره بالکل ټیکري زمو سه اختلاف نشته دا دي چې سوې دا صحیح ده قال ته خو بیان دی فلان دی اوس مونږ خبره ختمه کړې ده اخر تر څه دی وه په دې کې مولا صاحب راغی صاحب سپین ګیره اوس او یا او کالو دی ګډا دا چې ما ته مخامخ کې ناستو کټونه پراته وځه نو دی وی چې تاسو صح شر یعنی اوس ما ته لاز ځای کو صح شر یعنی په کومه غاړه کې تاسو ځای کنه نو تاسو شر کوي د شر کو نه او تاسو چې د غټلې نه ارزه هم بیللې ده خو بیا خلکو ته وایي چې مونږ غټلې ده خبره شروع کو داسې به مطلب خبره شروع کو سمه چې زه سو غند تا زه مشر زړه دې سپینګری واخ واخ سانم نه دي کوم مشران مولوی صاحب مخه ته ناس نه را پاسې ته یو دم په جلال ګراغه او سور سپین سړی مو تو سور شو دا وکینا کینو وی ډاکو تته نه وی وی ترا کومه کتاب مې مولوی صاحب کوم کتاب درک وی ار یو شي ما یو کتاب ته لاس کار سچو شامی و غزو ایته مې لاس کو وی ته مخه ته کاله وی دې مولا یو وی ته ما مخ یو ځو کړل عبارت وای چې مولای کنه یو پاګراف را پیرا یو کړل عبارت وای د خلکو باندې ته مولا نه رسنه ته په څه پوېږي دا غې نه رسو خلک دوه مشنه پاتې یوزا اوس هغه د افغانستان او افغانې وو هغه شر کونه د لغمان د غاړې وچتا او هغه کم کس چې موږ هغه طرف نه تلیو نو ګوره دا هغه په کندر کې وخا غوې د کرایم نه علامه خو دې چې په کم تالې کې خوري پایې کې سورې پی ښا دا چې خلکو مست دنیا کې نو دې لګې دې نو دا هغه خو هغه نه تلیو دا هغه واخلا لکه دا چې خلکو مشته او دا چې خلک هم ولید خو دک مولا می ولید جی چې هغه بالکل منه منه شرکو خو په خندا او رستو بیا ډوډې ټولو یو ځای وکړه خو په آرام باندې بیا په احترام را رسد کو نو دا چې خلک په دنیا کې ګوره خدای مو چې ګنه ارده کی خو ډیر په خدا سي دی ګوره په سلو کې باندې تلور نیمه شری داسي چې تا ته خبرو کې نه حق لک شي نه منو خو په ویږي چې په باطل باندې دا لوی میدان نه دی ناږي چې کله راځه دې بیا خو څوک پاتې کیږي نه ټول خلک صحیح شو ها ټول برابر شو ناغه فرعون باندې یره رااله چې یره رااله کو ډېر لوی چالاک دی نو دې ځکه کې پینترا بدلا کړه قال آمنتم له دې ځنا خو چې کوم پینترا غ بدلی کنه ان شاء الله سبا بیا وګورې چې څنګه پینترا بدلی په کومه طریقه باندې دخل روح بل قواړي ها ډېر لوی سیاسي دی چالباز دی ها چې خلک دوکنه شي چې تا او څنګه چې دې ته وګوري او زما د دې دین نشي زما دین دی زما د پلار نه کدين دي د شرک او د کفر د دین چې د لاسونه ویني موسی عليه السلام سره مرګ نشي ناغي ته چل جو بیا وته ګوره قال فرعون فرعون وي وما رب العالمين او صد رب د مخلوقات قال ان اغورتوي موسی عليه السلام رب السماوات والارض رب د اسمانونو د زمکه دی او ما بينهما غشره دی پمینس کی دی ان کنتم موقنین کای تاسو یقین کوون کی قال لمن حوله وی فرعون اغه چاته چې غیر چا پیره ددو الا تستمعون ایا تاسو غوګنګ دی قال موسی عليه السلام ويل ربكم ورب ابائكم الاولين رب تاسو دی او رب د مشران تاسو مخکنو وقال فرعون ان رسولكم الذي يقينا رسول تاسو هغه ارسل اليكم چراله گله شویل تاسو ته د بګمان کی لمجنون خامخاله ونه دي قال ان موسى عليه السلام رب المشرق والمغرب رب د مشرق او د مغرب دی او ما بينهما او غشرتي پمینس کی دي ان كنتم تاكلون کای چپویږي قال فرعون وی لين اتخذت اله غيري کتاونی وو تا اختیار کو تاو ګرځاو اختیار من سیوا زمانہ تا جوړ کو اختیار من بل زمانہ امانه علاوه لئن اتخذت کتاونی سو الہن اختیار من غیر علاوه زمانہ لا جعلنک من المسجونین قام خاص ضرور او بغرزوم تا د قیدیانونه د قید کړو شونه نو قال موسی علیہ السلام دوی او لو جئتک بشیء مبین اگر کزه پیش کم تا ته دلیل کارا اگر کرات لو کلم تا ته بدلی کارا قال ان فرعون ورته وفات به ز پیش کین کو تم نه صادقین کې درشتینو نه قال کا اسواهونو غرذول موسی علی السلام هم صاف پلا فاذا هی صوبان مبین ناغا هغه اجداه او کارا ونزایده راویست لاس پل فاذا هی بیضا ناغا هغه سپینو شغلې والے لناظرین د پاره د کتون کو تماشا کوونکو قال للملائ حوله وی فرعون هغه غټانو ته چې غیر چا پیره داغه و ان هاذا لساحر علیم یقینا داغه خامخا جادوګر دی پوه یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر غواړي چې وباسي تاسو ستاسو د ملک نه په جادو خپل فماذا تامرون نو څه مشوره کوي تاسو قالو هغوی ورته وی ارجه مهلت ورکه دلا واخاه اورور ددلا وباس فی المدائن حاشرین اولیګه په خارونو کې راجم کوونکی یا توګه به کل سحار علیم رابولی تا تر لوی جادوګر پوآ فجو میا سحارتون راجم کلیش ول جادوګر لمی قات یوم معلوم وخت مقرر دروازه معلومه تا وقیل للناس اول شو خلقوا اعلان شو خلقوا هل انتم مجتمعون آیا ای تاسو جمع کیدونکی مانا جمع شه جمع شه لعلنا نتبع سحارتا دې د پارا چې تابیداری به وکړو د جادوګرو ان کانو هم الغالبین کشو غی بریالی فلما جاء السحرتو کل چراغ لل جادوګر قالو لفرعون او یی فرعون تا ان لنا لاجرا آیا ای به زمونږ د پارا څه بدلا ان کنا نحن الغالبین کشو مونږ زور ور قال ان فرعون ورته وینام او و انکم اذا لمن المقربین او یقینا تاسو بدغه خامخا د نزدې مرتبه والنه قال لهم موسى ويديت موسى عليه السلام القومان تم ملكون غرزوي هغه چې تاسو غرزون کی داغه پال کاو حبالهم نو غرزولې غي رسه اغي رسه خپل پړي خپل وایسي يهم ولاټه خپل وقالو اوي به عزت فرعون قسم دي زمون په عزت د فرعون انا لنحن الغالبون چې یقینا مون خامخا یو زور ور غالب کیدون کی پال کا موسی عصاو نو غرزول موسی عليه السلام هم صاح پلا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ نو ناسا پاگه تیر کل اغچ دی دزانه جو کڑیو فَوَلْقِ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ نو غرزولی شو جادوگر سجده که انکی اللہ دا قالو اوی طولو آمنا برب العالمین ایمان راوڑ لیمون پر عبد مخلوقات رب موسیٰ و حارون چه رب موسیٰ علیہ السلام و دا حارون علیہ السلام دے